คุณหมูมาพร้อมกับหลังจากที่มาเล่าเรื่องเมียเพื่อนเลยอยากจะมาแชร์จุดเริ่มต้นแล้วก็บทสรุปที่ได้รับทราบมาจากน้องอีกคนหนึ่งมาพร้อมกับเรื่องเกือบไปหลายคนน่าจำเรื่องนี้ได้เมียเพื่อนที่เพื่อนไปอยู่กับเพื่อนหลายๆคนในบ้านหลังหนึ่งนะครับปรากฏว่าวันดีคืนดีก็ไล่เพื่อนออกจากบ้านหมดเลยแล้วก็ปรากฏว่าเหมือนเขาไปมีความสัมพันธ์กับอะไรบางอย่างที่อยู่ในบ้านเดี๋ยวมาฟังเรื่องนี้กันฮะตอนนี้คุณหมูอยู่ในสายกับผมเรียบร้อยสวัสดีครับคุณหมู สวัสดีครับพี่แจ ๊คคุณหมูฮะมาต่อเนื่องจากเรื่องที่แล้วเมียเพื่อนใช่ไหม ครับผม คือเรื่องนั้นยังจำได้ดีฮะที่เพื่อนเหมือนกับมีอาการสติแตกแล้วก็ไล่เพื่อนออกไปจากบ้านหมดเลย ครับ แล้วก็จะมีความหวงชั้นสองถ้าผมจำไม่ผิด ครับผม มาเกือบไปที่ว่านี้ฮะเกิดอะไรขึ้น ก็คือหลังจากที่ผมไปโทรไปเล่าพี่วันนั้นได้ไหมครับ พอเช้าอีกวันหนึ่งเนี่ยผมก็ได้ไปหาน้องเอโทรไปหาน้องดีก็เลยถามว่าหนูเนี่ยมันอะไรมันยังไงอ่ะคือพี่ค้างคามากเลยอะไรอย่างเงี้ยครับคือน้องที่น้องเขาเล่าให้ฟังบอกว่าบ้านหลังนี้เขาเคยอยู่กัน4คนใช่ไหมครับ ครับ ผมก็เลยบอกให้น้องอ่ะโทรหาเพื่อนคนที่เอกมันสนิทที่สุดได้ไห ม น้องเขาก็เลยติดต่อมาได้จนไอ้เจ้าเอ็มเนี่ยได้เล่าให้น้องฟังว่าก็คือวันนั้นอ่ะวันที่ย้ายเข้าไปในบ้านเนี่ยคือเอ็มเนี่ยครับผมกับเอกเนี่ยมันจะย้ายเข้าไปอยู่พร้อมกันเลยคือตั้งแต่วันแรก คร ับผมจนอยู่ด้วยกันมาจนแบบก็คือทำอะไรอย่างเงี้ยก็จะทำด้วยกันทำนู่นทำนี่ด้วยกันตลอดครับผมก็คือหลังจากที่ย้ายเข้าบ้านเนี่ยวันแรกมันก็ไม่มีอะไรครับผ่านไปนู่นมันก็ไม่มีอะไรคือไอ้เจ้าเอกเนี่ยมันจะเป็นคนรักสะอาดถูกไหมครับพอย้ายบ้านใหม่เนี่ยมันก็จะต้องกวาดเช็ดถูเป็นของธรรมดาอยู่แล้วแต่ว่าไอ้เจ้าเอกเนี่ยมันจะพิเศษหน่อย คร ับ ก็คือมันจะเช็ดทุกรูคือแบบเช็ดแล้วเช็ดอีกเช็ดอยู่นั่นนะฮะครับผมเช็ดอยู่นั่นพอเรื่องนี้ผ่านไปมันก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น คร ับผมจนมันมีอยู่วันหนึ่งเนี่ยฮะก็คือเอ็มเนี่ยเขาเห็นไอ้เจ้าเอกเนี่ยมันจะไปวนไปมันจะไปวนเวียนจะไปเช็ดจะไปถูอยู่แถวบันไดตรงนั้นนะฮะตลอดครับผมเช็ดแล้วเช็ดอีกแล้วมันมีอยู่ครั้งหนึ่งก็คือเอ็มเนี่ยเขานั่งฟังเพลงอะไรอยู่ข้างล่างของเขาเนี่ยฮะแล้วเขาเห็นเอกเนี่ยเดินลงมาจากชั้นสองแล้วก็เดินหัวเราะคนเดียวแบบเดินพูดคนเดียวเนี่ยจนเอ็มคิดว่าไอ้เนี่ยมันหนักแล้วเหมือนเวลาพูดคนเดียวเหมือนกับว่าคนที่กำลังขนุนกันหนิงกับแฟนแบบหยอกล้อแฟนอะไรเงี้ยมันมีใครอยู่ด้วยข้างๆนะครับ จากนั้นไอ้พอเอ็มว่าไอ้นี่เพี้ยนละก็ยังไม่ได้คิดอะไรหลังจากนั้นได้ไม่นานก็มันก็เริ่มหนักขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆ คร ับผมจนไปถึงวันพระใหญ่ของปีนั้นนะฮะก็ไอ้เจ้าเอ็มเนี่ยก็บอกให้เอกพาไปวัดนี้หน่อยต้องระบุมาเลยนะครับว่าเป็นวัดนี้เอ็มก็ด้วยความว่าเป็นวันพระใหญ่ก็อย่าไปทำบงทำบุญอะไรอย่างนี ้ ครับก็ไม่ได้คิดอะไรก็ไปทำบุญเวียนธงเวียนเทียนกันเสร็จคือโบสถ์ที่เวียนเทียนเนี่ยมันก็จะมีคนพลุกพล่านอยู่เลยใช่ไหมครับ แต่ว่าอีกโบสถ์หนึ่งซึ่งเยื้องๆกันเนี่ยเขาจะไม่ได้เปิดให้ใช้งานแล้วคือหน้าโบสถ์เนี่ยมันจะมีต้นตะเคียนอยู ่ ระหว่างทางกลับเนี่ยครับผมไอ้เจ้าเอกเนี่ยมันก็เดินดุยไปหาต้นตะเคียนต้นนั้นแล้วก ็ ยกมือไหว้แล้วกราบแล้วก็พนักแอร์พยักหน้าเหมือนกำลังคุยกับใครอยู่ตรงนั้นครับผมไอ้เจ้าเอ็มก็กลับไปที่รถแล้วก็ยืนสูบบุหรี่เล่นโทรศัพท์ไปเงี้ยครับก็ไม่ได้สนใจเพื่อนก็เล็งมองหน้าว่าเพื่อมันไปไหนของมันพอเอ็มเงยหน้าขึ้นมาเนี่ยเห็นว่าไอ้เจ้าเอกเนี่ยกำลังนั่งคุยกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งใส่สบายสีทองยืนอยู่ตรงหน้าไอ้เจ้าเอกแล้วเอกมันก็ก้มกราบ คร ับ ครับผมคือไอ้ตัวเจ้าเอ็มเนี่ยมันจะเป็นคนมีเซนต์ไงฮะมันก็เลยแบบว่า มันไม่ค่อยกลัวแต่ว่ามันเห็นผู้หญิงคนนี้มันบอกว่าสวยแต่น่ากลัวผสมกันอย่างเงี้ยพี่ ครับ ครับผมก็หลังจากนั้นก็เรียกเอกขึ้นมาขับรถกลับบ้านอะไรเงี้ยฮะระหว่างทางอยู่ดีไอ้เจ้าเอกมันก็หัวเราะเข้ามาในลำคอ คร ับ แล้วเอกมันก็ถามมึงเป็นอะไรมึงเนี่ยบอกเปล่าแวะตลาดด้วยนะบอกจะไปซื้อของไหว ้ แล้วเอ็มก็นึกได้ตั้งแต่เราย้ายเข้ามานี่เรายังไม่ได้ไหว้อะไรในบ้านเลยนี่หว่า อ ะไรอย่างเงี้ยพอไหว้พอซื้อของไหว้อะไรเสร็จปั๊บไหว้นู่นไหว้นี่เสร็จสับไอ้เจ้าเอ็มเนี่ยมันเริ่มแปลงขึ้นทุกวันก็คือมันมีอยู่วันหนึ่งก็คือเอ็มเนี่ยนั่งทำกันบ้านอยู่ข้างล่างแล้วทีเนี้ยไอ้ตรงห้องรับแขกเนี่ยฮะที่ผมบอกว่ามันมีตัวญี่ปุ่นอยู่4ตัวนะเค้าก็นั่งทําอยู่ตรงนั้นแหละแล้วทีเนี้ยเค้าก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงอ่ะเดินลงมาจากชั้น2แล้วก็เดินเข้าไปในห้องครัวครับผมแล้วก็เดินกลับขึ้นไปใหม ่ครับ บางครั้งก็วิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ตรงบันไดตรงนั้นแหละพี่ครับผมแล้วไม่รู้ว่าเจ้าเอ็มมันนึกอะไรยังไงมันมีอยู่วันหนึ่งก็คือเอ็มเนี่ยมันนั่งนอนเล่นอะไรอยู่ข้างล่างนี่แหละฮะแล้วมันหลับตามันเห็นเอกอ่ะเดินลงมาแล้วเดินพอลืมตาขึ้นมาเนี่ยมันเห็นเอกเดินลงมาถูกไหมฮะแล้วก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งเดินลงมากับเอกด้วยครับผมเป็นผู้หญิงคนเดียวกับที่ต้นตะเคียนที่ไปเจอที่วัดที่ใส่สบายสีทอง ครับ คือเอกคราวนี้เอกจ้องหน้าแล้วคือมองหน้าแล้วอะคือเขาบอกว่าสวยคือแบบสวยแบบคนไทยอย่างเงี้ยพี่แต่ว่าหน้าแบบดุแบบคือสวยแบบน่ากลัวพ ี ่ทีเนี้ยเอ็มมันก็เริ่มทนไม่ไหวแล้วคือเจ้าเอ็มเนี่ยมันจะมีอาจารย์ที่ไม่ใช่พระไม่ใช่อะไรคือเป็นอาจารย์ที่สักการะคือเขาจะนับถือของเขาเขาก็ไปหาอาจารย์ของเขาแล้วเขาก็เล่าเลยว่ามีเหตุการณ์อย่างนี้เกิดขึ้นกับเพื่อน อ าจารย์เขาก็ให้สายสินมาเส้นหนึ่งพี่แล้วอาจารย์บอกเอ็มว่าเองอ่ะต้องไปทำยังไงก็ได้หลอกล่อใช้วิธีอะไรก็ได้ให้เพื่อนเองอ่ะใส่ให้ได้นะจนเรากลับมาบ้านก็ทำทุกวิธีทางจนเจ้าเอกมันใส่แต่ใส่ยังไม่ถึง5นาทีพี่มันก็ตุกขาดแล้วมันเคว้งทิ้งแล้วมันก็พูดขึ้นมาว่าพวกมึงอย่ามายุ่งกับกูไม่งั้นมันตาย หนักอืม ครับเอ็มมันก็เริ่มแบบเฮ้ยมันอะไรยังไงวะก็เลยกลับไปหาอาจารย์อีกรอบ คร ับ อ าจารย์เขาก็บอกว่างั้นก็ทำอะไรไม่ได้แล้วขนาดสายสินมันยังกระตุกขาดเลย คร ับแสดงว่าเพื่อนเองอ่ะไปดูแลเขาดีเขาไปดูแลเขาดีแล้วเขาอ่ะอยากได้มันไปอยู่ด้วย ไปเปิดรับเขาแบบเต็มที่แล้วนั่นอ่ะ ใช่ครับแล้วเขาอยากได้มันไปอยู่ด้วย คร ับ ทำอะไรไม่ได้แล้วอาจารย์พูดขึ้นมาอยู่คำหนึ่งก็คือว่าบันไดตรงนั้นน่ะมันเป็นต้นตะเคียนจริง ๆหมายถึงว่าตัวพื้นบันไดเลยอะฮะ ทั้งหมดเลยพี่ทั้งชิ้นเลยพี่ไม่ว่าจะเป็นเสาค้ำไอตัวแผ่นไม้ไอตัว ไอกระดานแผ่นไม้กระดาน ทุกอย่างเป็นไม้ตะเคียนทั้งชิ้น ครับ ผมแล้วที่เขาชอบใจเอกก็คือว่าเอกมันไปเช็ดถูมันไปดูแลอะไรเป็นอย่างดีเขาเลยชอบแล้วเขาก็เลยจะเอามันไปอยู่ด้วยก็คือหลังจากนั้นก็มันก็มีเรื่องทะเลาะกันอะไรเงี้ยครับจนต้องออกจากบ้านไปแล้วพอใกล้เรียนจบเนี่ยไอ้เจ้าเอ็มเนี่ยก็เลยกลับแวะเข้าไปในบ้านอีกครั้งแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเอกไม่อยู่แล้วคือเอกออกไปแล้วอย่างเงี้ยฮะแบบไม่ได้ว่าย้ายออกก็คือออกไปข้างนอกอะไรเงี้ยฮะแล้วไปเจอป้าข้างบ้านป้าข้างบ้านเขาก็เล่าให้ฟังว่าคือตอนเนี่ยก่อนที่จะจบเนี่ยสงสัยพ่อน่าจะเป็นพ่อหรือไม่ก็ลุงเนี่ยแหละเขามาแล้วเหมือนเขารู้อะไรบางอย่างอ่ะอยู่ดีๆเขาก็ถอดสร้อยพระที่เขาใส่อยู่เนี่ยคล้องให้เอกพร้อมกับกระดูกของบรรพบุรุษเนี่ยใส่ให้แล้วจากนั้นอาการก็เริ่มดีขึ้นแล้วเอกมันก็ออกไปใช้ชีวิตแบบปกติจนเรียนจบอะไรเงี้ยฮะครับผมแล้วสุดท้ายเนี่ยมันก็คือเจ้าเอกเนี่ยมันไปเจอเจ้าเอกที่บ้านอีกทีนึงก็คือว่าทุกวันนี้ก็มีลูกมีเมียกันไปหมดแล้วครับผม เหมือนกับหลุด ใช้ชีวิตปกติไปแล้ว เหมือนกับหลุดจากตรงนั้นมาได้ใช่ไหม ใช่พี ่อ๋อโอเคถ้าจบแบบเนี้ยยังโอเคยังพอเข้าใจได้แสดงว่าณตอนนั้นณห้วงเวลานั้นแน่นอนว่ามันต้องมีการจูนกันก่อนไม่รู้เหมือนกันว่าตัวของคุณเอกเนี่ยไปจูนติดกับเขาแบบไหนถึงถึงขนาดต้องไปดูแลบันไดตรงนั้นเป็นพิเศษ ใช่ครับ มันต้องมีการจูนติดกันก่อนแน่นอนว่าปรบมือข้างเดียวมันไม่ดังต่อให้สิ่งนั้นเนี่ยพยายามที่จะชอบจะรักอยากได้คุณเอกไปอยู่ด้วยฝ่ายเดียวเนี่ยถ้าคุณเอกไม่เปิดใจรับอ่ะผมว่าเรื่องนี้มันไม่เกิดขึ้นแสดงว่าตัวของคุณเอกต้องไปเปิดจูนติดเขาเปิดใจรับอะไรบางอย่างทำให้ของนี่มันจูนมันจูนกันติดอ่ะแล้วกลายเป็นเรื่องเป็นราวนี้ขึ้นมาอันนี้ไม่ใช่เคสแรกนะไม่ใช่เคสแรกนะยังไงนะฮะ ลืมเล่าไปอีกอย่างก็คือต้นตะเคียนนั่นนะ ครับ เจ้าของบ้านเขาเป็นคนเอามาทำเอง หมายถึงว่าเอามาทำในส่วนของ เอามาทำราวบันไดเอง ผมอย่างนี้ปกติเนี่ยเราจะคุ้นกับต้นตะเคียนคือส่วนมากก็จะเป็นเสาถูกไหม ครับ ต้นตะเคียนจะเป็นต้นใหญ่นะครับก็จะเอาเป็นเสาบางต้นเนี่ยใหญ่ถึงขนาดเอามาขุดได้เป็นเรือทั้งลำแต่อันเนี้ยทำไมเจ้าของบ้านถึงเอาต้นตะเคียนมาทำเป็นบันไดไงไม่ค่อยได้เจอ ครับผมก็คือว่าเจ้าของบ้านเขาสนิทกับเจ้าวาดที่วัดที่เอกที่เอกไปเนี่ยฮะก็สนิทก็คือตอนนั้นเนี่ยมันจะมีการบูรณะอะไรอย่างเงี้ยคือจะตรงหน้าตรงนั้นอ่ะจะทำเป็นที่จอดรถแล้วมันมีต้นมันจะมีต้นตะเคียนเนี่ยซึ่งใหญ่ๆไงฮะคือเจ้าวาดท่านไม่รู้ว่าจะไปไว้ไหนเจ้าของบ้านเขาก็เลยบอกเดี๋ยวไปไว้เองเพราะว่าเขาจะแบ่งบ้านจะทำอะไรอย่างเงี้ยเขาเห็นว่ามันใหญ่ดีเขาก็เลยคิดว่าคงอยู่ในวัดคงไม่มีอะไรหรอกก็เลยว่าเอาไปทำบันไดแล้วกันมันจะได้ประหยัดงบในการที่จะทำบันไดใหม่อะไรอย่างเงี้ย ฮะนะฮะอ๋อก็เลยเป็นที่มาของการเอาต้นตะเคียนมาทำเป็นบันไดของบ้านหลังนี ้ครับ แน่นอนว่าตัวของคุณเอกคงไปจูนติดไปเปิดใจรับเขาเข้ามาแหละแต่เรื่องนี้จบก็คือคุณเอกหลุดพ้นจากตรงนั้นมาได้ ใช่ครับ แต่ที่น่ากลัวนะตอนนั้นคือเหมือนกับโอ้หนักนะอาการหนักมากเลยนะ หนักมาก ไม่เอาใครอ่ะ ใช่ถ้าเกิดใครพูดใครไปกระตุกต่อมนี่ไม่ได้เลย ครับนะฮะนั่นคือถือว่าเป็นเรื่องที่มาอัปเดตกันก็แล้วกันนะขอบคุณมากๆครับคุณหมูที่มาอัปเดตเรื่องนี้พวกเราได้ฟังกันต่อเนื่องจากเรื่องเมียเพื่อน คร ับ ใครที่อาจจะฟังแล้วงงลองย้อนกลับไปฟังเรื่องนั้นก่อนแล้วก็มาฟังเรื่องนี้บทสรุปครบถ้วน คร ับนะฮะขอบพระคุณมากๆเลยครับคุณหมู ครับขอบคุณครับพี่แจ๊ค สวัสดีครับ